Мсціслаў варухнуўся пад апонай. Разумная галава думала аж дзве хвіліны. Хто яе возьме? Ты? Я? Грыма? Пяць гімназістаў? Ты ж ведаеш, і ў нас і ў шостым, і ў сёмым класе больш не знайшлося ніводнага. Можа, і ёсць, ды маўчаць? Дык будуць маўчаць і тады. Вашчыло пачаў з трыма сябрамі, сказаў Алесь. А потым вакол іх стала войска, ну і скончыў, як пачаў. Але ж 4 гады трос дзяржаў. Тады народ быў смелы, а цяпер? Цяпер яму яшчэ горш. Лепей смерць, чым гэтакае жыццё, усе разумеюць. І гэта пякельнае абразлівае рабства. Сціслаў глядзеў праз акенца, завея паўзла на сляды палазоў. «Не», — сказаў ён нарэшце, — «ты ведаеш, я не баязлівец, але колькі нас! Мы толькі пачалі разумець сябе. Нават калі мы знойдзем яшчэ сотню другую людзей, гэта скончыцца стратамі і ганеннямі. Наша маленькая думка проста не вытрымае. Згаснем, мы загінем, а з намі першыя парасткі. І тады нам канец. Дзеці сур'ёзна гаварылі аб паўстанні і зброі, і гэта было б нават смешна, каб не іхнія пашыраныя вочы, ліхаманкавы румянец шчок і перарывістыя галасы. «Не», — паўтарыў Мсціслаў, — «мы страцім усё, прыдбанае з такой цяжкасці. Ты мяне не зразумеў, — сказаў Алесь, — я не кажу пра бунт сепаратыстаў. Я кажу пра бунт нездаволеных, хто б яны ні былі. Палякі, рускія, літоўцы, людзі інфлянтаў. Тым больш, — сказаў Мсціслаў, — астатнім што? У іх шмат астанецца, калі расстраляюць нават тысячы. А ў нас не астанецца нікога, нічога, нават калі расстраляюць 100 чалавек. Мы маленькі агеньчык, які ледзь пачаў гарэць. Знойдуцца яшчэ? Праз 100 год? — іранічна спытаў Мсціслаў. — Это ты важна прыдумаў. — Няхай, — упарта сказаў Алесь. А зброю браць все одно давядзецца. Да таго часу знойдзем людзей. Зразумей, трэба. У рабстве гіне дух. Вазок выехаў цяпер зусім на чыстае поле, пакідаючы за сабою самотны звілісты след. І ўсё паўзлі, паўзлі на гэты след белыя змеі. Дед быў все той самы, сустрэў абодвых з лёгкай іроніяй і дрэнна схаванай пяшчотай у старэчых вачах. За вечэраю гаварылі аб нязначным, аб зайчыным паляванні, аб тым, што кроер яшчэ раз паўтарыў свае хаўтуры, на гэты раз куды больш віртуозна, і зноў многія трапілі ў ягоную пастку, аб тым, што ў Маскве згарэў вялікі тэатр. Гэта ён ад сораму заўважыў вежам, бо кожны дзень спявалі «Жыццё за цара». А пасля вечэры Мсціслаў, відаць, вырашыў трохі выпрабаваць старога на радыкалізм. «Дастаў бы ты, Алесь, тое, што ў цябе ў кішэні, ды пачытаў пану Данілу?» Алесь збялеў. У кішэні ў яго ляжаў спісак паэм на маларасійскай гаворцы. Паэмы зваліся «Каўказ» і «Сон». Прозвішча аўтара не было, але яго шэптам перадавалі адзін аднаму — «Шаўчэнка». Алесь паглядзеў на сябра з такім дакорам, што той сумеўся. Але дзед зрабіў выгляд, што нічога не разумее. «А ну, давай», — сказаў ён. І тады Алесь пачаў чытаць. Дзед слухаў сурова. А калі ўнук скончыў, доўга маўчаў. «Сцеражыцеся, хлопцы!» — сказаў ён нарэшце звонкім ад хвалявання голасам. «Я не буду забараняць. Бачу, чаго вы так там нахапаліся. Ведаю, што позна. Вы не паслухаеце, але сцеражыцеся. Павагаю вашай да мяне прашу. Мне будзе крыўдна, калі з вамі што-небудзь здарыцца». Хлопцы, прыгнечаныя страшнай сілай гэтага «сцеражыцеся», маўчалі, быццам упершыню самім сэрцам адчулі небяспеку. І тады стары, шкадуючы іх, раптам сумна ўсміхнуўся. «Дарэчы, наконт вершаў. Я б гэтага хахла не ў Сібір, а міністрам асветы замест дурня Уварава зрабіў. Нічога, хлопцы, все нічога». І прыкрыў вялікімі далонямі рукі юнакоў.